صل جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا تمنو الموت دا مرگ تمنا مکوی حضب دیو تارا غلے لا تتمنو الموت فإن حول المطول شديد هيبت دو سرګندي دو او د زید سرګندي دو سخت دي هېدی په لګورې مرګ نه پسره ځن کدن دي ملائک برازي اوس به قبر کې نکیر او منکر رازي برزه حال له ورپسې د آخرت حال له دا غوره سخت خبرې دي نو ایته مرګولې غواړې دیو پټي تکلیف نه تنګ شوه نو دا مرګ در لټو کې ښکاری سا وې تاسو دا سي مخوي د مرګ تمنا مخوي علماء لیکلی چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه پر سمر لوی عظیم شخصیت ته لیکن کله چې وفات کېدو نو سور ارمان کولو عمر رضی الله عنه سوی دلته علماء کرام دایغه قول ذکر کړي وی تاسو تمنا د مرگ مکوی فا این هاول المطول عشدیدن اغا حیبت د زید سرگندی دو سخنه و این من سعادتی او د سعادت ندامنی چوگت چو مرد بندا و یرزقه اللہ و عز و جل لنابا او اللہ ورتزان طرفت درجو توفیق ورکی زان طرف تسو کی درجو توفیق ورتور کی رواه احمد او سند حسن نے داوی امام رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی وی مونگا ناستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا اید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا ناستو فذکرنا نمونت نصیحت کولو ورقکنا ازمون زرونه داسی پا نصیحت نرمول فبکا سعد ابن ابی وقاسن ایدا شرو مبشرو که ده پا جڑاشو فاکسر البکا او دیر جڑاشو رو که فقال یا لیتنی متو های ارمان چیزو هم بڑوے و نبی ری سلام یا سعد عندي تتمنى الموت آیا زما سره ته د مرګ تمنا کې فردد ذلك ثلاث مرات تا خبر پیغمبر علی السلام دری پیری واپس کسم قال یا سعد ان كنت خلقت للجنه کچرت د جنت د پار پیدا کړی شوې فما تعال عمرک وحسنا من عملك ناغه چې عمر دی وګد شي او عمل لي خيسته فهو خير لك نو دا تا د پار سمره غوردا رواه احمد وان حارث ابن مدرب قال دخلت على خباب دا شقدي حارث ابن مدرب او د کبار تابعین نه ده وای په خباب رضی الله عنه وردن شوو تعالو جلیل القدر صحابی ده شپغم دی وای په اسلام کیو او اول خپل اسلام سرګن کړي دا الله په لار کې ورته ډیر شی تکلیفونه ملاو دي عمر رضی اللہ عنہ یو زل تپوس کنه دو ورته مان اس تپوس کې شی ولا سرګند کوي دی ته وګورا دیوه په سروټ کو سملول دی دین د پارسس شوی نه د بدن نشب سرو بيدل پاغي به سروټ کې مړې شوی د په بدر او ټول مشاهدو کې د پیغمبر سره موجودو عدد لوهاری کار بکولو توري به جوړولې ا دې بیا کوفه کې ولته وفات شوه دې علي رضی الله عنه په دې جنازي مسکړه او علي رضی الله عنه د دې قبر سره تیرې دو وی رحم الله خبابا اسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه احوالا ولن يضيع الله اجره هدا تاریخ پاتې شي د خلکو علي رضی الله عنه رحم دیو کې الله په خباب ډېر په خپل مين اسلام وروړو په خوشالۍ هجرت کړو ټول ژوند مجاهدانو اپ دې بدن کې ورته سور سور بيماري راغلي دي الله بده د اجر ضایع کینا وای وردن شم په خباب رضی الله عنه وقد اکتاوا سبعا یو داغونه لګولیو د بیماری نه په بدن کې دا یو علاج دی د بازي بیمارو د پاره دینه من راغلی خواغي منی وجه درلا تیری دی فقال نو فرمایل لولا انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول کچردا نو چې ما د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ناوری دی چې فرمایل لا یتمنى احدکم الموت شو کی او تند د مر تمنا نه کوي کدا نو ل تمنیته ما بتمنا کړي وا ولقد رئیتونی او ما ځان کتل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاملې کو درهمن زدی یوی روپه مالکم نو و ان فی جانب بیت الان ال 40 الف درهم ازما د کور په دی طرف کې او سلوی زر درهم دی صحابی په دی نو خوشحال چې دا پیسې گنی ډېری دی هغه حال یا ادول د غریبې هغه پس خفاو قال ثم اوتي بكفنه كفن ورثراړو ادا دي خلکو چون کې مرګ منلو نوې به کفن جوړ کې مال هم خایي فلما راه بكا چې کفن وکړو نو حباب رضی الله نو پجړا شو وقال لكن حمزه لم يوجد له كفن وي زما خو کفن شه حمزه رضی اللہ عنہ چتر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو سید الشہداء دے داغ دا پارا کفنم نشمن دے اللہ بردتن ملحا مگر یو سادرو برک برگ ملحا دیتا ہوئی چی پکی سپینو تور اکرخی وی ادا جو علت الاراسی چوب اگر زولش داغ پسر قلستن قدمی ہی نورالن بشود قدمونو نا وین جویل تلا قدمه اگه پا قدمونو بیورت کی خو نو قلست الراسی سر نبی را غن شو اتا مدت تلا راسی پسر ورت داو غرول شو و جویل علا قدمه الاسخر وی پا دیخپو ورتا سر گڑه کی دهی دا کفن رواه احمد و ترمیزیو رحمهم اللہ إلا أنه لم يذكر امام ترمذي دا ندي ذکر کړی ثم اوتی بکفنه الاخری دا الفاظ ندي ذکر کړی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و صحابه اجمعین.